trawienia. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejm przyjął ustawę ratyfikującą Fundusz Odbudowy po pandemii. Obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Brazylii, Indii i Południowej Afryki. W serwisie też Francja i obchody 200. rocznicy śmierci Napoleona. To było najważniejsze sejmowe głosowanie tego roku, w czasie którego przestały obowiązywać dotychczasowe sojusze. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej, której ratyfikacja jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii. Za głosowały PiS, Lewica, Polska 2050 oraz Koalicja Polska-PSL. Przeciw, Solidarna Polska oraz Konfederacja. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie, że Fundusz Odbudowy pozwoli na stworzenie w Polsce miejsc pracy, ale też na budowę na przykład szpitali, dróg i szkół. Dziś zatem powiedzmy głośne tak dla rozwoju Polski dzięki środkom unijnym. Projekt poparła również Polska 2050, PSL, Porozumienie oraz Lewica. To ostatnie ugrupowanie w zamian za dopisanie do planu takich postulatów jak budowa mieszkań na tani wynajem. To krok w kierunku zacieśnienia integracji europejskiej, mówił Adrian Zandberg z Razem. Kto zagłosuje dzisiaj za ratyfikacją, głosuje za silną Europą. Lewicę za głosowanie razem z PiS-em krytykowała Koalicja Obywatelska, w tym Borys Budka. Koleżanki, koledzy, tak się nie robi. Dzisiaj zostawiliście nie tylko opozycję. Przeciwko projektowi głosował koalicjant PiS-u Solidarna Polska oraz Konfederacja, w tym poseł Artur Dziambor. Pan premier raczył tutaj sugerować, że Unia Europejska to taki święty Mikołaj, który rozdaje prezenty i one są bezpłatne, bezzwrotne. Teraz projekt trafi do Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Unijną dyrektywę w sprawie Funduszu Odbudowy muszą ratyfikować wszystkie kraje wspólnoty. W Polsce wykryto co najmniej 16 przypadków indyjskiego wariantu koronawirusa, ale zakażonych może być więcej w dwóch ogniskach w Warszawie i Katowicach. W tej chwili mamy przebadanych 14 próbek z tych dwóch ognisk i te 14 próbek również potwierdza, że to jest mutacja indyjska. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zmianie procedury dotyczącej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Brazylii, Indii i Południowej Afryki. Wszystkie osoby, które będą przyjeżdżały z tych trzech destynacji, będą automatycznie poddawane kwarantannie, bez braku możliwości zwolnienia testem wykonanym w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Dopiero po 7 dniach te osoby będą mogły wykonać test po to, żeby ewentualnie być z kwarantannym zwolnionym. Według ekspertów nie ma informacji, by wariant indyjski wirusa był odporny na dostępne szczepionki. Królowa nauk na maturze. Za godzinę w całym kraju rozpocznie się obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Maturę napisze 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą poprawić swój wynik. Egzamin z matematyki to zarówno test, gdzie zdający będą musieli wybrać jedną poprawną odpowiedź, jak i zadania otwarte, gdzie maturzyści sami rozwiązują zadania lub odpowiadają na pytania. Królowa nauk jest niezmiennie uwielbiana albo nienawidzona przez zdających. Jestem w klasie humanistycznej. Jak na humanistę przystało, matematyki nie dotykam. Uwielbiam matematykę. Podstawa z matmy musi być przyjemna. Ale jak mówią maturzyści, egzamin z matematyki jest bardziej przewidywalny niż z innych przedmiotów. Na pewno wielomiany, funkcje, ciągi, arytmetyka, no i geometria. Uczniowie na salę mogą wziąć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator z najprostszymi funkcjami. Na napisanie egzaminu będą mieć 170 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. On był zapalonym matematykiem. Chłopak z Korsyki, oficer artylerii, najmłodszy generał francuskiej armii, niezłomny wódz, architekt Europy, niespełniony mąż stanu, wreszcie cesarz. We Francji dziś obchody 200. rocznicy śmierci Napoleona. W paryskich uroczystościach weźmie udział Emmanuel Macron. Pałac Elizejski zaznaczył, że prezydent upamiętni, ale nie odda hołdu cesarzowi Francji, ponieważ jego zdaniem jest to postać kontrowersyjna. W Paryżu główne obchody 200. rocznicy śmierci Napoleona odbędą się w Instytucie Francji, najważniejszej instytucji naukowej w kraju. Uczestnicy uroczystości wysłuchają wystąpienia historyków specjalizujących się w epoce napoleońskiej. Następnie przemówienie wygłosi prezydent Macron. Polityk uda się później do Kościoła Inwalidów, gdzie złoży kwiaty przy sarkofagu z prochami Napoleona. Uroczystości związane z rocznicą śmierci cesarza odbędą się także na Korsyce oraz w kilku francuskich miastach. Na Wyspie Świętej Heleny zorganizowano czytanie tekstów generałów, którzy towarzyszyli cesarzowi w ostatnich chwilach. Obchody zakończą się minutą ciszy o 17:49, godzinie śmierci Napoleona. Organizowaniu obchodów sprzeciwiła się francuska lewica i ruchy antyrasistowskie. Twierdzą one, że Napoleon wspierał niewolnictwo w koloniach. Biuro prezydenta poinformowało, że Emmanuel Macron poruszy kwestię handlu niewolnikami w swoim przemówieniu. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Euforia w niebieskiej części Manchesteru, ale i w Algierii. The Citizens po raz pierwszy zagrają w finale Ligi Mistrzów. Piłkarze Pepa Guardioli pokonali w rewanżowym spotkaniu półfinałowym 2-0 Paris Saint-Germain. Obydwa gole strzelił Algierczyk Riyad Mahrez i w sieci można znaleźć sporo dowodów na to, że miniona noc do spokojnych w jego rozkochanej futbolojczyźnie nie należała. Oddajmy głos bohaterowi wieczoru na Etihad. We didn't start good again. I don't think we scored the goal. Znów nie zaczęliśmy dobrze, dopiero po golu zrobiło się w pierwszej połowie spokojniej, w drugiej zagraliśmy dużo lepiej, mieliśmy mnóstwo okazji na podwyższenie wyniku, rywalom puściły nerwy, zaczęli faulować i po czerwonej kartce dla nich zrobiło się nam jeszcze łatwiej. Tyle Riyad Mahrez. Dziś poznamy finałowego rywala Manchesteru City. Chelsea w Londynie spotka się z Realem Madryt, przed tygodniem w Hiszpanii było po jeden. José Mourinho trenował i królewskich, i The Blues. Teraz będzie szkoleniowcem AS Roma. Wczoraj ogłoszono jego angaż w Rzymie. Giallo Rossi, mówiąc kolokwialnie, cieniują w Serie A. Zajmują dopiero siódmą lokatę, a w Lidze Europy ostatnio strasznie zbił ich Manchester United, wygrywając aż 6-2. To było za wiele dla zawiadujących klubem i postanowili wylać innego Portugalczyka, Paulo Fonseca. W kraju Stal Mielec nie dostała licencji na grę w nowym sezonie w PKO Ekstraklasie, o ile oczywiście się w niej utrzyma. Są na to nadzieje, ale to także w żadnym razie na tę chwilę nie jest pewne. Powodem negatywnej decyzji Komisji Licencyjnej PZPN są poważne uchybienia finansowe w klubie z Podkarpacia. Po piłce koszykówka i ciąg dalszy finału w Energa Basket Lidze Panów. W piątym meczu górą po dogrywce broniący tytułu Zastal Zielona Góra pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 105-101 i w serii do czterech zwycięstw ciągle prowadzi pretendent, ale już tylko 3-2. Kończymy tenisem i krótką przygotą Huberta Hurkacza z turniejem w Madrycie. Polak 7-5, 6-7 i 4-6 przegrał w pierwszej rundzie turnieju z niżej notowanym Australijczykiem Johnem Millmanem. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się jeszcze na Sportowo za godzinę. Deszczowo w całym kraju, z wyjątkiem Gdańska, Bydgoszczy i Poznania. W Poznaniu nawet słońce się pojawi na parę chwil dzisiaj. Temperatury od 12 stopni na północnym zachodzie po 20 w Krakowie. W centrum 15. Dzisiaj jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatu dostajesz. Za smartfon Samsung Galaxy Note 20 z wyświetlaczem AMOLED Plus zapłacisz 3749 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle Pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 8. Dzień dobry, ONA. Kiedy powiem sobie dość. Niedawno jeden ze słuchaczy stwierdził, że to świetny utwór jako pierwszy w godzinie. No to proszę bardzo, ku satysfakcji. Kiedy powiem sobie dość.

19 minut po godzinie 8. To Limbo i Royal Blood w programie trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, możemy teraz zupełnie w spokoju skupić się na tych, którzy dzisiaj świętują albo mogliby świętować, albowiem to właśnie pora na kalendarium muzyczne w wykonaniu Michała Migały. Kalendarium muzyczne. W dzisiejszym kalendarium muzycznym nie sposób pominąć Piotra Roguckiego, wokalistę, autora tekstów i lidera zespołu Koma. Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. No właśnie, ale to nie jedyny jubilat w tym tygodniu, bo to wczoraj urodziny, przez grzeczność nie powiem które, obchodził Bogdan Gajkowski, zwany również Kapitanem Nemo. Zimne, syntetyczne brzmienie w połączeniu z poważnymi, wygłaszanymi beznamiętnym głosem tekstami czynią z Kapitana charakterystyczny filar polskiej sceny elektro-synth-popowej. Zaś nieśmiertelny beret z antenką pozwala mu na ciągłe odbieranie nieustającej inspiracji, o czym świadczy choćby ta ciągle niezwykła piosenka. Pogonie wciąż płyniesz, I want to recognize

śmiało może, można ten utwór wykorzystać w reklamie hurtowni balonów z helem. Za chwilę salon polityczny Trójki, to Beata Michniewicz, gościem będzie Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, ze mną w studiu tymczasem Gabriela Andrychowicz. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry panie redaktorze, urwałam się z matury. Jak ci poszło? A nie, to pójdzie ci za 20 minut dopiero. Pójdzie mi za 20 minut, ale poszło mi wczoraj świetnie z Polaka. I zinterpretowałaś lalkę Bolesława Prusa, czyli Aleksandra Głowackiego. Dokładnie tak. Lalka najpopularniejsza jest od wielu, wielu lat. Bije rekordy popularności na maturach, tak więc również podjęłam się tematu lali. Gratuluję i zazdroszczę. Gabi Andrychowicz po godzinie 9 tutaj na antenie będzie dokazywać. Tylko w jakim temacie będziesz dokazywać? To jest interesujące. Zaproszę na Plac Defilad. Plac Defilad otwiera się. Będzie plener, będą spektakle, będą wystawy. Defilady? Będą, nie już po 1 maja, więc kolejna defilada dopiero za rok. Tymczasem rzeczywiście dużo imprez, bardzo, bardzo interesujące przedstawienia, między innymi Narkotyki na podstawie esejów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Będzie też... To jest tytuł przedstawienia. Narkotyki, tak. Tak, żeby nie było nieporozumień. Inny tytuł przedstawienia, które się pojawi. Złota Skała, opowieść o Robercie Brylewskim, Grzegorza Laszuka. Te spektakle do zobaczenia, również plenerowo. 22-24 maja. Ale nie opowiadaj wszystkiego teraz, bo to... Ciekawostką jest tak, że... Że zaraz co będzie. Że zagrają do tego panowie z grupy Mitch and Mitch. Pięknie. Gabi Andrychowicz i post na Facebooku Radiowej Trójki z pytaniem, z jakiego filmu kadr pochodzi. Tutaj jest na naszym Facebooku Trójkowym kadr, na którym jest pan Janusz Gajos. Ja zachęcam do brania udziału tam w wyścigu o poprawną odpowiedź, bo jest to nie najłatwiejsze. To nie jest jakiś taki bardzo, bardzo znany w szerokich kręgach film dzisiaj, tak jak Dzień Świra. To taka inna liga trochę. Ma odpowiedzi wyglądają państwo tuż przed 11. Gabi Andrychowicz po 9. Tymczasem ja bardzo dziękuję. Łukasz Ciechański, wrócę jutro o 6 rano. Program dzisiejszy zrealizowała Elżbieta Malinowska, a program został przygotowany przez Pawła Turskiego, Macieja Domańskiego, magistra Michała Migałę oraz przez Małgorzatę Łukowską. Do usłyszenia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Andrzej Dera. Dzień dobry, witam serdecznie. Ponieważ jest czas matur, to zacznijmy od testu. 4 maja 2021 roku skończył się w Polsce, proszę dokończyć. Nie ma ABC, proszę sobie wybrać. Nie wiem, co się 4 maja 2021 roku... skończyła się koalicja 276, o. A może skończyły się rządy Zjednoczonej Prawicy, a właściwie skończył się rząd Zjednoczonej Prawicy, a ściślej koalicja tworząca ten rząd? Nie, myślę, że tak nie będzie. Koalicja będzie trwała i ma się dobrze, ma dużo rzeczy do spełnienia w Polsce i myślę, że mowa o tym, że ona zakończyła swój żywot, to nie jest uprawnione. A może zakończyła się suwerenność Polski, tak jak uważa Konfederacja? Nie, pani redaktor, myślę, że się nic nie skończyło. Polska przyjęła ratyfikację Funduszu Europejskiego, który umożliwi nam łagodne wychodzenie z kryzysu popandemicznego. Bez tych pieniędzy trudno sobie wyobrazić rozwój naszej gospodarki, transformację na energetyczną, na zielony ład. Trudno sobie wyobrazić pomyślność naszych rodzin i rozwój i zasobność naszych rodzin, więc nic się nie skończyło. Panie Boże, moim zdaniem dopiero się zaczyna. Wyborczego, ale chciałabym jeszcze zapytać o Zbigniewa Ziobrę, który nie został dopuszczony do głosu. To jest chyba znamienne. Czy Prawo i Sprawiedliwość pokazało mu jego miejsce w szeregu? Ja myślę, że najbliższy czas pokaże, jakie będą panowały relacje czy stosunki wewnątrz koalicji rządowej. Tak samo jak najbliższy czas pokaże, jakie relacje i stosunki będą wyglądały wewnątrz opozycji, bo rzeczywiście ta sprawa zarówno po stronie rządowej, jak i stronie opozycyjnej namieszała, podzieliła w jakiejś tam części te dwa obozy. Namieszała, mówi pan. To od czego zależy, jak będzie? Ja myślę od rozmów, tak jak trudno sobie wyobrazić realizowanie polityki bez rozmów, bez ustaleń i uzgodnień, zarówno po stronie opozycyjnej, jak i rządowej. Tak tutaj to będzie, o przyszłości zadecydują najbliższe rozmowy i działania jednym i drugim obozie. O czym rozmowy powinny się odbyć? Tak pana wypytuję, bo pan był przecież w Solidarnej Polsce, to pan zna to środowisko. Czy pan się czuje jakoś emocjonalnie związany ze Zbigniewem Ziobrą? Ja jestem związany z panem prezydentem Andrzejem Dudą od 6 lat. Czyli pan tu jest... emocje porzuca. Nie, ja staram się w ogóle... Jak narażona jest pan prezydent? Nie, ja staram się w ogóle nie działać pod wpływem emocji. Uważam, że emocje to są dobre przy jakichś tam filmach, przy jakichś wzruszeniach, ale nie przy polityce. W polityce powinno być racjonalne myślenie, patrzenie w przyszłość i działanie dla dobra i rozwoju naszego kraju. To powinno cechować polityków i takim staram się być. No dobrze, emocje są dobre na filmach, ale czy było trochę emocji, trochę niepewności w Pałacu Prezydenckim i w kancelarii przed tym wczorajszym głosowaniem? Nie, raczej emocji tutaj nie było, ponieważ zapowiedzi, że inne kluby, przynajmniej jeden duży poprze, to już dawało spokojną pewność, że ratyfikacja zostanie przyjęta. Wynik 290 posłów pokazuje, że ta większość była, nazwijmy to nawet większością konstytucyjną. Jedyne takie duże i ogromne zaskoczenie i zdziwienie to jest postawa Platformy Obywatelskiej, która na poziomie europejskim była za tym, żeby te fundusze stworzyć. Natomiast tylko z nienawiści do PiS-u na poziomie krajowym chciała wysadzić powietrze nie tylko rozwój Polski, ale pieniądze, które również są potrzebne w innych państwach Unii Europejskiej, a sama mówiła, że jest ugrupowaniem proeuropejskim, to powiem szczerze, spodziewam się tutaj znaczących kłopotów sondażowych tej formacji w najbliższym czasie, bo sprzeniewierzyła się temu, co do tej pory... Uśmiech widzę na pana twarzy, jak pan mówi o tych znaczących kłopotach sondażowych. Pani redaktor, bo ja jestem zdziwiony, tak naprawdę powiem szczerze, nie rozumiem zachowania liderów Platformy Obywatelskiej, bo to, co zrobiła, myślę, że będzie w podręcznikach politologii. Oczywiście pan nie rozumie zachowania Platformy, ale rozumie pan zachowanie Solidarnej Polski? nie, zachowanie Solidarnej Polski było od początku jasne, bo powiedzieli, dlaczego nie będą głosować i byli temu wierni, więc tutaj zaskoczenia nie było. Natomiast Platforma, przypomnę słowa Borysa Budki, który mówi, że ten, kto będzie, nie będzie głosował za funduszem, to będzie działał na szkodę państwa, po czym co zrobili? Wstrzymali się, czyli nie byli za ratyfikacją, więc myślę, że to naprawdę, tak jak powiedziałem, przejdzie do historii i będą odczuwać skutki bardzo długi czas ludzie w Platformie. Czy myśli pan, że Lewica, która porozumiała się z rządem i zadeklarowała poparcie Funduszu Odbudowy, wpłynęła na sposób głosowania części opozycji, na przykład wahającego się PSL-u? To jest pierwsze pytanie. Tak, i drugie od razu, czy to jest taka jednorazowe poparcie, czy będzie można liczyć na Lewicę w innych głosowaniach, jak pan myśli? Generalnie myślę, że jest to jednorazowe poparcie, bo sprawa miała charakter fundamentalny, dotyczyła przyszłości i rozwoju naszego kraju i Lewica tu zachowała się bardzo propolsko, na tej zasadzie i proeuropejsko, mówiąc o tym, że to są pieniądze potrzebne i Polsce, i Unii Europejskiej. Trudno sobie wyobrazić rozwój bez tych środków. Natomiast myślę, że to ta jasna deklaracja i działanie na rzecz tego planu, Krajowego Planu Odbudowy, spowodowało to, że przynajmniej PSL, który na początku kolaborował z Platformą, gdzie miał dojść do nieprzyjęcia tej ratyfikacji, obalenia rządu, zauważył, że ten plan się nie powiedzie, więc jak to PSL potrafił lekkim zakrętem zrobić zwrot w drugą stronę, czyli w tym przypadku lewo i powiedzieć, my jesteśmy tutaj razem, co prawda jesteśmy przeciw, ale będziemy głosować za. No, cały PSL. Panie ministrze, pan był starostą ostrowskim przez parę lat, zna pan dokładnie problematykę samorządową. Proszę mi powiedzieć, czy sens mają rozmowy, które dziś będą się odbywać w sprawie Krajowego Planu, jeśli on już został wysłany do Brukseli i jeśli już ten fundusz odbudowy został, no, w każdym razie w Sejmie. Moim zdaniem jak najbardziej, ponieważ znaczna część tych pieniędzy będzie przechodziła przez samorząd. Takie było w każdej perspektywie i chodzi o to, żeby wypracować takie mechanizmy, które będą dawały gwarancję dobrego wydawania tych pieniędzy na określone cele, i rozmowy strony rządowej, samorządowej są jak najbardziej potrzebne, bo to te pieniądze mają... Samorządy mogą jeszcze coś dodatkowego uzyskać, załatwić? Oczywiście, panie dyrektor, bo w planie to są kierunki, natomiast ważne są też szczegóły i mechanizmy, które się wypracowuje później, bo Krajowy Plan Odbudowy to jest pokazanie, w jakich dziedzinach będziemy działać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły rozmów, już kwestie techniczne, terminy i tak dalej, no to jest bardzo ważne dla samorządu, żeby wiedzieli chociażby, w jakim terminie te środki będą padały, jakie tam będą mechanizmy, jak można to uszczegółowić, bo to będzie na pewno z korzyścią dla samorządu, więc obrażanie się na rząd byłoby największą głupotą samorządu i nikt, żaden porządny samorząd tego nie robi. Nie obraża się na rząd. Tak było za rządów Platformy i tak jest za rządów Zjednoczonej Prawicy. Dobry gospodarz rozmawia zawsze z rządem, bo wie, że dzięki temu może wpłynąć na rozwój swojej małej ojczyzny. No tak, jest jeszcze ważna sprawa. Czy ona jest do zmiany? Chyba nie. Że samorządowcy dostaną 30%, w tym sensie, że 30% tego funduszu będą dysponować, ale w większości pożyczkami, a nie grantami. Czy to nie jest troszkę ogranie samorządów? Nie, myślę, że nie jest to ogranie samorządów. Są różne formy. Będą też dotacje, będą też pożyczki, no ale tak jest sformułowany ten fundusz. To nie jest fundusz, no tak, nie może zarzut, być tak. Przepraszam, zarzut opozycji jest taki, tak? Części opozycji, że samorządowcy będą mieć więcej tych pożyczek, a więcej administracja rządowa grantów, jeśli chodzi o proporcje. Czy to jest sprawiedliwe? Panie redaktor, rozmawiamy o pewnych proporcjach inwestycji, na co mają te pieniądze być przeznaczane. No, jeżeli bierzemy pod uwagę potężną ilość inwestycji, chociażby w drogownictwie, w kolejnictwie, a w szczególności moim zdaniem pieniądze na transformację energetyczną, która czeka Polskę, bez tych działań trudno sobie wyobrazić rozwój, to tutaj no, trudno sobie wyobrażać, żeby rząd sobie brał pożyczki na te cele, które będą służyły wszystkim Polakom i będą służyły też samorządom. To tak nie jest. Ale te proporcje moim zdaniem będą dobre, bo jak znam samorząd od podszewki, to znaczna część samorządów zaciąga kredyty, spłaca, dostaje też dotacje. Chodzi o to, żeby te proporcje były korzystne i o tym powinny być rozmowy samorządu z rządem również, żeby samorząd będzie oczywiście walczył o to, żeby te proporcje dotacji do pożyczek były jak najbardziej korzystne dla dotacji. To jest normalne i oczywiste. Posłowie Konfederacji nazywają Fundusz Odbudowy funduszem zadłużenia i zapowiadają wniosek do Trybunału Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego w związku z tym między innymi, że cała sprawa była głosowana większością zwykłą, a nie 2/3. Ta sprawa była wczoraj w parlamencie wyjaśniana. Nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby ustawowych czy konstytucyjnych, żeby głosować inną większością i co do tego nie mają prawnicy wątpliwości. Nie jest tak, że prawnicy nie mają wątpliwości, panie pośle, bo zdania prawników w tej sprawie były podzielone. Są różne ekspertyzy. No tak, ale mówimy o oficjalnych ekspertyzach, bo każdy prawnik, tak jak każdy lekarz, może mieć swoje zdanie na temat choroby. Natomiast chodzi o oficjalne wystąpienia i ludzi, którzy mają swoje kancelarie, chociażby biuro sejmowe, które wyraźnie powiedział, że nie ma takiej potrzeby i za to się bierze odpowiedzialność przy takich oficjalnych opiniach prawnych, więc ja jestem spokojny. Zresztą pani marszałek wyraźnie o tym mówiła, że bierze tą odpowiedzialność na siebie, że w przypadku ratyfikacji tego funduszu nie trzeba większości specjalnej, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że faktycznie i tak ta większość powstała, bo 290 posłów. No właśnie, to tym bardziej może, żeby nikt się już, nie czepiał. Chodzi o tylko wymóg formalny. Takiego wymogu formalnego tutaj nie było. A propos Trybunału Stanu, podobno w raporcie NIK-u, który jeszcze nie jest oficjalnie opublikowany na temat wyborów kopertowych tak zwanych, są wnioski takie, że pod Trybunał Stanu powinni być postawieni, przed Trybunałem Stanu powinni być postawieni pan premier oraz szef jego kancelarii, pan minister Dworczyk. Czy o tej sprawie pan prezydent rozmawiał z prezesem NIK-u w marcu podczas jego roboczego spotkania? To było spotkanie robocze, które pan prezydent spotyka się z przedstawicielami różnych organów konstytucyjnych, od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa NIK-u, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To są normalne obowiązki pana prezydenta, które realizuje. Panie redaktor, żeby sprawę na samym wstępie ustalić. Nie ma tematu raportu, bo raport nie istnieje. O raporcie będziemy mówili wówczas, kiedy on zostanie przyjęty i podpisany przez kolegę. Ale wszyscy o nim mówią, więc jest temat raportu, bo wszyscy o nim mówią. Nie, panie redaktor, nie ma. To jest temat publicystyczny. Gdzieś ktoś jakiś przeciek, czy prawdziwy. Pani sama powiedziała. Nie ma raportu, temat, ale jest podobno temat raportu. Pani sama zaczęła tak, słowa. Ale pan mówi, że nie ma tematu raportu. Nie ma raportu oficjalnego, ale jest temat. Panie redaktor, ja naprawdę nie lubię rozmawiać o czymś, czego nie widziałem, nie czytałem, nikt nie widział, nikt nie czytał, podobno gdzieś jest, podobno się kończy i ja jestem cierpliwy w takich sprawach. Niech on zostanie przyjęty, niech zostanie opublikowany i wówczas rozmowa dotycząca szczegółów tego raportu będzie jak najbardziej uzasadniona. No, chyba nie zdążymy rozpocząć kolejnego tematu, ale w każdym razie może jeszcze dokończę. Bo jeden wątek uciekł tutaj tej sprawy Konfederacji postawienia przed Trybunał Stanu premiera. To ja bym się zapytał publicznie, który z posłów Konfederacji nie ma zaciągniętych kredytów. I z tego tytułu czy ktoś postawi im zarzut, że postępują niezgodnie. Naprawdę. No nie, pani redaktor, postawienie zarzutu, że ktoś zaciąga zobowiązania jest absurdem. Ja sam jestem mam kredyt i co mam się przez to komuś tłumaczyć, że kredyt... Ale to chodzi, proszę pan, wie doskonale, że chodziło o spór o to, czy to jest zaciąganie kredytu, czy cała Unia Europejska zaciąga i wtedy my odpowiadamy za kredyty innych państw. O to chodziło. Dziękuję bardzo. Teraz nie było mowa o tym, że niestety każde państwo... Niestety już jesteśmy po czasie, panie ministrze. To już trudno. No bardzo trudno. Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara! Ceny w dół. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.